ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पूछना है किसी को, बोलिए। हाँ जी जी, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं चरितार्था विशेष इति चेत, भूतों भूत शरीर को उत्पन्न करके चरितार्थ होते हैं, ऐसा यदि कहे तो कहा न, ऐसा नहीं कह सकते। करण अकरणयो आरंभ दर्शनात्, ये कहना चाहते हैं विषयों की उपलब्धि करने से और ना कराने से। एक तो करण का मतलब है विषयों की उपलब्धि कराना, ठीक है, और अकरण का मतलब है क्या कहते हैं, नानात्व को ना कराने से। दो प्रयोजन बताए ना, एक तो विषयों की उपलब्धि और एक नानात्व, ठीक है ना। तो करण का मतलब है विषयों की उपलब्धि कराने से और अकरण का मतलब है नानात्व को ना कराने से। हाँ, नानात्व को ना कराने से। दोनों स्थितियों में आरंभ दर्शनात्, शरीर का आरंभ देखा जाने से, इसी को खोल के समझाए ना, चरितार्थानि भूतानि दर्शन अवसानात् न शरीरांतरम आरंभन्ते। चरितार्थानि भूतानि, भूत जो है चरितार्थ हो जाते हैं, कब, दर्शन अवसानात्, दर्शन का अवसान हो जाने से, यानी दर्शन हो जाने से। दर्शन का मतलब है नानात्व, नानात्व का दर्शन हो जाने से शरीरम न आरंभन्ते, शरीर को उत्पन्न नहीं करते। इति अयम विशेष एव, इति अयम विशेष एवं चेद उच्यते, यदि ऐसा अगर कहते हैं तो तब उत्तर देते हैं न, ये तो हो गया चरितार्थ, चरितार्थ विशेष इति चेत, इसका समाधान किया है यहाँ पर। चरितार्थ विशेष इति चेत को खोल के समझाया है, चरितार्थानि भूतानि, भूत जो है चरितार्थ होते हैं, कब, दर्शन अवसानात, दर्शन के समाप्त हो जाने से। न शरीरम आरंभन्ते, शरीर को फिर उत्पन्न नहीं करते। इति अयम विशेष, ये विशेष है, एवं चेद उच्यते, ऐसा अगर कहे तो तब सिद्धांति कहते हैं न करण अकरणयो आरंभ दर्शनात्। अब इसको खोल के समझा रहे हैं, चरितार्थानां भूतानां विषयोपलब्धि करणात्, विषयोपलब्धि करणात्, विषयों की उपलब्धि कराने से चरितार्थ हुए हुए भूतों का पुनः पुनः शरीर आरंभो दृश्यते, फिर बार बार शरीर उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। पकड़ में आ रहा है, नहीं वो जिसने तो नानात्व को देख लिया उसके लिए तो चरितार्थ हो गया, मैंने तो नानात्व को नहीं देखा, पर भूतों विषयों को तो उपलब्ध कर लिया, विषयों को उपलब्ध करते चरितार्थ हो गए, ठीक है। नानात्व को नहीं देखा लेकिन फिर भी शरीर प्राप्त हो रहा है, जब शरीर प्राप्त हो रहा है तो फिर भी विषयों को उपलब्ध कर रहा हूँ। नहीं होंगे ना, मतलब विषयों को उपलब्ध करने पर विषयों की उपलब्धि मेरे को दोबारा नहीं होनी चाहिए। पिछले जीवन में तो विषयों को उपलब्ध कर लिया, तो उस संदर्भ में तो चरितार्थ हो गए, ठीक है ना। पर केवल नानात्व को प्राप्त नहीं किया, इसलिए दोबारा शरीर को प्राप्त कर रहा हूँ। तो केवल नानात्व के लिए मैं होना चाहिए, पर विषय उपलब्ध नहीं होना चाहिए, फिर भी विषय उपलब्ध हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं प्रकृति पुरुषयो नानात्व दर्शनस्य अकरणात्। स्पष्ट कर रहे हैं ना, प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति और पुरुष इन दोनों का नानात्व दर्शनस्य अकरणात्, नानात्व दर्शन को न कराने के कारण से शरीर प्रारंभ हो गया। शरीर प्रारंभ हो गया, शरीर उत्पन्न हुआ, फिर भी निरर्थक पुनः पुनः दृश्यते, बिना प्रयोजन के बार बार शरीर बनता हुआ देखा जा रहा है। और बार बार शरीर उत्पन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि वो विषय भोगों को भोगना है, विषय उपलब्धि बार बार करवा रहा है निरर्थक। यानी प्रकृति पुरुषों, प्रकृति और पुरुष का नानात्व को तो कराया नहीं है, लेकिन शरीर दोबारा उत्पन्न हो रहा है ना बार बार, निरर्थक पुनः पुनः दृश्यते, बिना प्रयोजन के बार बार शरीर उत्पन्न होता हुआ देखा जा रहा है। वो क्यों उत्पन्न हो रहा है? विषय भोगों को कराने के लिए, ठीक है। हाँ जी, और कोई? सत्तरवां सूत्र है नित्यत्व प्रसंगश्च प्रायण अनुपत्ति, ये वाला सूत्र। प्रसंग वही चल रहा है, अकर्म निमित्तक शरीरोत्पत्ति माना जाए, अकर्म निमित्तक शरीरोत्पत्ति माना जाए तो और क्या दोष हो सकता है? उस दोष को लेकर के सत्तरवें सूत्र में कहा जा रहा है। बोलिए, नित्यत्व प्रसंगश्च प्रायण अनुपत्ति, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। प्रायण कहते हैं मृत्यु, मृत्यु के ना हो सकने से, यानी मरना सिद्ध ना होने से, मरने की सिद्धि ना होने से शरीर का नित्यत्व का प्रसंग आता है। शरीर का नित्यत्व का प्रसंग आता है, यानी शरीर नित्य बना रहेगा, मृत्यु की सिद्धि ना होने से शरीर नित्य माना जाएगा। हाँ जी, भाष्य को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं। ये जो मृत्यु होती है ना, ये मृत्यु क्यों होती है उसको समझाया जा रहा है। विपाक संवेदनात् कर्माशय क्षये शरीरपात प्रायणम, प्रायणम मृत्यु। विपाक संवेदनात् कर्मों के फलों को भोग लेने से, कर्म के फलों को भोग लेने से कर्माशय क्षये, कर्माशय का क्षय हो जाने पर शरीरपात, शरीर गिर जाता है, उसको प्रायणम मृत्यु कहते हैं। पकड़ में आ रहा है? कर्माशयांतराच्च पुनर्जन्म, दूसरे कर्माशय के कारण से पुनर्जन्म, उसको दूसरा जन्म उत्पन्न होता है। कर्मों के फलों को भोग लेने से कर्माशय का नाश होता है, जिसका कारण से शरीर गिर जाता है, यानी मृत्यु होती है, और दूसरे कर्माशयों के कारण से फिर उसको अगला जन्म होता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं होता है उस कर्माशय से, वो उसी बात को लगाना है आपको जिसका कर्माशय क्षय हो रहा है, यानी कोई व्यक्ति जर्जर हो गया है, 100 साल जी गया है, शरीर उसका इतना जर्जर हो गया है कि देखना सुनना ये सब धीरे धीरे बंद हो गया, खाट पकड़ लिया है। आप आजकल तो होता नहीं, पहले तो हमने बहुत देखा है, गाँव में आप देखा होगा कि बुजुर्ग होता गया, डंडा पकड़ लिया, झुक करके चलने लगे, फिर धीरे धीरे खाट पकड़ लिया, उसको देखने में भी नहीं आ रहा है, सुनने में भी नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे सारा उसका संसार खाट ही हो जाता है, फिर उसके बाद आराम से चला जाता है। उसके लिए कोई रोते नहीं थे उस समय, कोई रोते नहीं, हाँ वो अच्छा हो गया जी, अच्छा हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया जी, अच्छा गए जी, अच्छा गए जी, ऐसे बोलते रहे। वो है प्रायण, वो मृत्यु, वो स्वाभाविक मृत्यु जिसको कहते हैं। आयुर्वेद में 101 प्रकार के मृत्यु बताए, यानी आदमी 101 प्रकार से मरता है। हाँ जी, ज्यादा भी हो सकते हैं, 101 तो बहुत होते हैं। ज्यादा प्रकार का मतलब कोई आंत काट करके, नस काट करके मर जाता उसका उल्लेख नहीं किया वहां पर, कोई फांसी लेकर के मर जाता उसका उल्लेख नहीं किया, वो तो बहुत प्रकार हो जाएंगे। वहां तो ये प्रकार है, किसी को बुखार आ गया, बहुत हैजा हो गया, या कोई हृदय रोग हो गया, किसी को और किडनी में समस्या हो गया, ऐसे अलग अलग प्रकार के हैं वहां पर मृत्यु होने के, बहुत सारे प्रकार हैं। तो बहुत सारे प्रकारों में 101 प्रकार दिए, और उसमें से एक ही मृत्यु को बताया स्वाभाविक, सब एक्सीडेंटली, सब अस्वाभाविक है। यही जो अभी बताया था मैंने, बूढ़ा हो गया और आराम से गया। और आज का आदमी क्या सोचता है पता है, ए भगवान मैं ऐसे रहते हुए मर जाऊं। आज का आदमी बोलता है मैं पराश्रित होकर के मरना नहीं चाहता हूं, बस मैं ऐसे चलता फिरता ही मर जाऊं। वो ये समझता है कि ऐसा मरना अच्छा है, उसको ये पता नहीं चलता है कि ऐसा मरना बहुत हानिकारक है। ये तो एक्सीडेंटल मृत्यु है, ये ऐसा मरना, मतलब मैं ठीक ठाक था, अभी आपको पढ़ाया, कमरे में गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, ठीक है जी, ये कोई अच्छी मृत्यु थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि अभी कर्म फल बचा हुआ है, फिर मर गया तो फिर भोगना पड़ेगा, वो बहुत हानिकारक है। जो मिला है ना उसको अभी भोग लो, जो दुख मिल गया है ना उसको दबाओ मत, उसको भोग लो, नहीं तो दोबारा मिलेगा वो। हाँ, जो दुख मिला हुआ है ना उसको दबाओ मत, इसलिए हम लोग कहते बुखार आए तो आने दो, उसको निकलने दो, उसका जो गंदगी, वैद्य से पूछो वो कहेंगे निकलने दो, सारी गंदगी निकल जाएगी, तो सहन कर लो, उपवास करो, अपने आप निकल जाएगा। और आप पैरासीटामोल वो मोल ये मोल ले ले करके दवा दवा करके उसको रखो, फिर दोबारा आ जाएगा, फिर दवा फिर आएगा, फिर दवा फिर आएगा। यहाँ रहने वाले सब जानते हैं, आज तक यहाँ रहते हुए हम लोग कभी बिस्तर पकड़ के नहीं लेटे हैं कि आज मेरे को बुखार आ गया है, अब मैं न पढ़ा सकता हूँ और न ये काम कर सकता हूँ, बस आज छुट्टी। बुखार नहीं आया, नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है बस खाना पीना बंद कर देते हैं, बस अपने आप ठीक हो जाता है, किसी को पता ही नहीं लगता। कुछ लक्षण दिखाई देते हैं ना, जैसे जुकाम आने के लक्षण दिखाई देते हैं, नाक में सुरसुर करने लगता है, कुछ पता लगता है हर आदमी को, तब खाना पीना बंद कर देते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, उपवास दवाई है। बच्चों के साथ? हाँ, तो उसमें क्या, वो मैं भी आदमी, वो भी आदमी, ऐसा है जब जुकाम होता है ना वैसे भूख नहीं लगती है, जब जुकाम आ जाती है ना तो व्यक्ति को भूख नहीं लगती, फिर भी वो खाता है, क्योंकि वो बना है, खाना बना है, सब लोग खा रहे हैं, घंटी लगी है, हाँ, तो अब सबको देखता है मैं कैसे खाली रहूं वो भी खा जाता है। खाली रहेगी तो माँ रहने नहीं देती। हाँ, यहाँ कोई माँ नहीं है, यहाँ फिर भी दूसरे लोगों को देखते है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, मैं खाली क्यों रहूं अच्छा ठीक है, खाना नहीं खाऊंगा, दूध पी लूंगा, दूध नहीं पीऊंगा तो ये खा लूंगा, कुछ ना कुछ खाता है वो, वैसे भूख नहीं है फिर भी खाता है आदमी, जरूरत ही नहीं है, भूख ही नहीं लगती है। खैर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका उस वो कर्माशय क्षय नहीं हुआ, वो तो बना है, अब आधा भोग करके भाग गए तो उसको दोबारा देगा भगवान, छोड़ेगा नहीं, उन्हीं कर्मों के लिए दोबारा शरीर देगा। मतलब मनुष्य का शरीर देगा या दूसरे जो कर्म हमने किए उसके कारण से किसी और जगह भेजेगा वापस, ये तो बना के रखेगा संचित, आपको मिलेगा। कई बार माँ गुस्सा करती है ना, वो रोटी छोड़ करके जाता है बच्चा, तो उसका कहता यही मिलेगा रात को आपको, वही दूंगी मैं, यही खाना पड़ेगा, नई रोटी नहीं, ताजी रोटी नहीं देंगे, यही रोटी खानी है आपको। समझ में आ रहा है जी? ईश्वर छोड़ेगा नहीं, माँ छोड़ सकती है, वो तो राग है उसको, ममत्व है, वो तो छोड़ देगी, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है आपको गरम गरम बना के देती हूँ। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता है, वो तो आपको बचा के रखेगा, एक जीवन नहीं 10 जीवनों के बाद में भी वो उसको बना के रखेगा, कभी ना कभी देगा वो न्यायकारी, वो छोड़ेगा नहीं। हाँ जी, तो कहते हैं विपाक संवेदनात् कर्माशय क्षये शरीरपातः प्रायणम्। कर्म के फलों को भोग लेने से कर्माशय का विनाश होता है, तो कर्माशय क्षये, कर्माशय के नाश होने पर शरीरपातः, शरीर गिर जाता है, उसी को प्रायणम् कहते हैं। और कर्माशयांतरात् और दूसरे कर्माशय के कारण से, ये जो शरीर हमको मिला हुआ है पिछले कर्माशय के कारण से मिला, ये तो क्षय हो गया, और इस शरीर में रहते हुए जो कर्म किए उसका कर्माशय बना, उस कर्माशय के कारण से पुनर्जन्म नया शरीर मिलता है। भूत मात्रात्तु कर्म निरपेक्षा शरीरोत्पत्तौ कस्य क्षया शरीरपातः प्रायणम् इति। सिद्धांती कहते हैं भूत मात्रात्तु, अगर आप पंचमा भूतों के कारण से शरीर उत्पत्ति होती है ऐसा मानते हैं, भूत मात्रात्तु भूतों के कारण से कर्म निरपेक्षात कर्मों को किए बिना शरीरोत्पत्तो शरीर की उत्पत्ति मानने पर कस्य क्षयात किनके विनाश होने से शरीर अपातः शरीर गिर जाता है और प्रायणम मृत्यु हो जाती है। बताइए कौन सा ऐसा है, कर्म तो है ही नहीं आपके पास में, फिर क्या क्षय हुआ जिनके कारण से शरीर का पात हो रहा है और मृत्यु हो रही है, मृत्यु होने का कोई कारण तो है ही नहीं आपके पास में। इसलिए प्रायण अनुपत्ते, मृत्यु की उपपत्ति, मृत्यु की सिद्धि ना होने के कारण से खलु निश्चित रूप से वह नित्यत्व प्रसंग विद्मा, नित्यत्व प्रसंगम विद्मा, शरीर की नित्यता का प्रसंग आता है ऐसा विद्मा हम जानते हैं। प्रायण अनुपत्ते, मृत्यु की सिद्धि ना होने से, क्योंकि मृत्यु उसको होती है जिसके कर्म क्षय होते हैं, और आपके पक्ष में तो कर्म है ही नहीं है, तो मृत्यु क्यों होगी, मृत्यु को असिद्धि होगी, जब मृत्यु की असिद्धि होगी तो नित्यत्व प्रसंगम विद्मा, मैं फिर उसको हम ये मानते हैं शरीर नित्य बना रहता है ऐसा मानेंगे। हाँ सिद्धांती कह रहे यादृच्छिक हेतु प्रायण है, और आप ये कहते हैं यादृच्छिक हेतु प्रायण है, यादृच्छिक मतलब बिना कारण के मृत्यु मानने पर, यादृच्छिक हेतु प्रायण है, बिना कारण के मृत्यु मानने पर प्रायण भेद अनुपत्ति रीति, फिर मृत्यु के भेद सिद्ध नहीं होने चाहिए। ये जो अलग अलग प्रकार के जो मृत्यु होती है ना, फिर ये अलग अलग भेदों की सिद्धि नहीं होनी चाहिए। जब मृत्यु बिना कारण के होती है तो बिना कारण के सबके लिए एक जैसे होगी, ये भेद क्यों होगा? आप हार्ट अटैक से मर रहे हो, मैं किडनी से मर रहा हूँ, कोई डायबिटीज से मर रहा है, कोई किसी ढंग से मर रहा है, कोई किसी ढंग से मर रहा है, इतने प्रकार हैं, ये भेद नहीं होने चाहिए। यदि भाई यादृच्छिक मतलब बिना कारण का होता है, वो बिना कारण के सब एक जैसे होंगे, भाई कारण नहीं है तो उसके पीछे क्या कारण है वो तो बताना पड़ेगा ना, नहीं कारण नहीं है तो कारण नहीं एक जैसे ही होगा ना, कारण नहीं है, पकड़ में आ रहा है, कारण नहीं है का मतलब एक जैसे होंगे, और यहाँ तो 50 प्रकार के हैं, सैकड़ों प्रकार के हैं, इतने यदृच्छा में इतने प्रकार नहीं होते हैं, इतने प्रकार के पीछे कोई ना कारण है, बिना कारण के मैं हार्ट अटैक से मर रहा हूं और बिना कारण के वो व्यक्ति डायबिटीज से मर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता, हाँ तो कारण होना चाहिए ना। तो यादृच्छिक हेतु प्रायणे यदि अहेतुक बिना कारण के मृत्यु मानने पर तो प्रायण भेद अनुपत्ति, मृत्यु के भेदों की सिद्धि नहीं होनी चाहिए फिर। स्पष्ट हो गया सूत्र, सूत्रार्थ हो गया। अब आगे देखिएगा, पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे इति एतत् समाधित्सु आह। ये जो पीछे सिद्धांती ने कहा था अपवर्ग में शरीरोत्पत्ति का प्रसंग आता है, ठीक है जी, पीछे कहा था ना सिद्धांती ने मोक्ष में शरीरोत्पत्ति का प्रसंग आता है, ये किस कारण से कहा है? हाँ जी, मोक्ष में भी शरीर उत्पत्ति का प्रसंग आएगा, किस कारण से ये बोल बताइए। हाँ जी, हाँ अदृष्ट के कारण से अगर आप शरीर की उत्पत्ति मानते हो तो अदृष्ट तो मोक्ष में भी है, ठीक है जी, फिर वहां भी शरीर उत्पत्ति का प्रसंग आता है, ये सिद्धांती ने कहा था, उसका समाधान यहाँ कर रहा है पूर्व पक्षी। तो कहते हैं पुनः तत् प्रसंगो अपवर्गे, अपवर्ग में उस शरीर का प्रसंग आता है, ऐसा जो आपने कहा था, सिद्धांति से कह रहा है पूर्व पक्षी, ऐसा जो आपने कहा था इति एतत्, इस संदर्भ को लेकर के या इस हेतु को लेकर के समाधित्सु, समाधान करने की इच्छा वाला आह कहता है, समाधान करने की इच्छा से पूर्व पक्षी कहता है। हाँ जी, हाँ क्या उठाया गया ना कि याद रखिए, हाँ हाँ क्या, नहीं समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, प्रश्न केवल था कि पीछे आप जाएंगे ना, ये सारे सिद्धांती के सूत्र है, सिद्धांती अपने पूर्व पक्षी के अलग अलग बातों को लेकर के यहाँ खंडन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रसंग आया था पीछे कौन से सूत्र में, 67 सूत्र में, 67 भी सिद्धांती का सूत्र है, 66 भी सिद्धांती का सूत्र है, ये सारे सिद्धांती के सूत्र है, 65 भी, 64 भी, ठीक है, और 63 भी है, 62 भी है, और 61 सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था भूतेभ्यो मूर्ति उपादानवत् तदुपादानम, ठीक है जी। यहाँ यहाँ से लेकर के आगे सिद्धांती बताते जा रहे हैं और बीच बीच में पूर्व पक्षी की बात को भी रखा है, ठीक है ना, और पूर्व पक्षी की बात को रखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि पूर्व पक्षी उसी समय उत्तर दे, ठीक है ना, अपना नया नया दाव लगाता रहता है और वो दाव नहीं काम आया फिर वो दाव लगाएगा, वो नहीं आएगा तुम और कोई तीसरा दाव निकालेगा, ठीक है, फिर उसको सूझ आ गया, अरे भाई इसका उत्तर ऐसा दे सकता हूँ, फिर वो उत्तर दे रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसी समय दे, बात को बढ़ाना व्यक्ति के हाथ में है, वो कई बार जब हम बातचीत करते हैं ना जो प्रसंग आता वो नहीं बोल करके कोई दूसरा ही प्रसंग उठा करके उसको कहने लगते हैं, होता है नहीं होता है, तो ऐसे यहाँ पर भी है। हाँ जी, सिद्धांती का है, वो कहता है अगर आप क्या कारण था यहाँ पर प्रायण अनुपत्ति, हाँ मृत्यु की असिद्धि होने से नित्यत्व का प्रसंग आता है, ये बात कही है। हाँ जी, 71वां तो पूर्व पक्षी का है, 70वां तो सिद्धांती का है, 71वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, वो कहता है आपने ये जो बात कही है कि मुक्ति में भी शरीर का प्रसंग आता है, इस बात को लेकर के समाधान करने की इच्छा से पूर्व पक्षी कहता है, बोलिए, अनु श्यामता नित्यत्ववत् एतत् स्यात्, हाँ जी, तो पहले आप भाष्य को देख लीजिएगा, सरल है। यथा अणो श्यामता नित्या, जिस प्रकार से परमाणु की जो श्यामता है यानी कालापन है, कृष्णवर्ण है, वो नित्या नित्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अनुमान से मिट्टी जब घड़ा बनाते हैं ना, काला ही होता है। हाँ जी, लाल भी होती है, वो अलग कारण से लाल होती है, सब जगह लाल नहीं होती है, वो किसी परिस्थिति विशेष में होती है। बाकी जो भी घड़े बनाए जाते हैं वो काले ही होते हैं। काले का मतलब बिल्कुल काला ऐसा नहीं है, मतलब लाल नहीं होते हैं, ये इसका मतलब ये है। तो यथा अणो श्यामता नित्या, जैसे परमाणु में श्यामता जो है, कालापन है, वो नित्य है। अग्नि संयोगे न प्रतिविद्धा, अग्नि के संयोग से वो नष्ट हो जाती है, न पुनरुत्पद्यते, फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होती है। समझ में आ रहा है? एवं इसी प्रकार से अदृष्टकारितम शरीरम, अदृष्ट से उत्पन्न ये जो शरीर है, ये अपवर्गे, अपवर्ग होने पर पुनः न उत्पद्यते, दोबारा उत्पन्न नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहता है? सरल है, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। नित्य परमाणु की, नित्य परमाणु की श्यामता यानी कालापन, जिस प्रकार नित्य होता हुआ, वो कालापन जिस प्रकार नित्य होता हुआ नष्ट होता है, पुनः उत्पन्न नहीं होता, पुनः उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार अदृष्ट के कारण से उत्पन्न हुआ शरीर, अदृष्ट के कारण से उत्पन्न हुआ शरीर अपवर्ग के मिलने पर, अपवर्ग के मिलने पर नष्ट होकर पुनः उत्पन्न नहीं होता। पुनः उत्पन्न नहीं होता, स्पष्ट हो गया? अब इसका समाधान सिद्धांति करते हैं। बोलिएगा, न अकृत अभ्यागम प्रसंगात, सूत्रार्थ लिखिएगा। असिद्ध बात को, असिद्ध बात को स्वीकार करने का, असिद्ध बात को स्वीकार करने का दोष आने से आपका दृष्टांत अनुचित है। असिद्ध बात को स्वीकार करने का दोष आने से आपका दृष्टांत अनुचित है। स्पष्ट हो गए सूत्रार्थ? भाष्य को देखिए, नायम अस्ति दृष्टांतः, ये आपका जो दृष्टांत है ये उचित नहीं है। कस्मात्? क्यों, क्यों उचित नहीं है? अकृत अभ्यागम प्रसंगात्, अकृत का अभ्यागम का प्रसंग आने से, यानी असिद्ध बात को स्वीकार करने का प्रसंग आने से। असिद्ध बात को स्वीकार करने का प्रसंग आने से। भाष्यकार कहते हैं अकृतम, सूत्र में जो अकृत आया है ये प्रमाणतो अनुपन्नम। अकृतम अकृतम का अर्थ है प्रमाणतो अनुपन्नम, प्रमाण से असिद्ध बात, प्रमाण से असिद्ध को। तस्य अभ्यपगम, तस्य अभ्यागम, उसको स्वीकार करना अर्थात अभ्युपपत्ति, उसको कहते हैं अभ्युपपत्ति, स्वीकार करना अथवा व्यवसाय निश्चय करना। अकृत का अर्थ है प्रमाण से असिद्ध यानी असिद्ध बात को, अभ्यागम स्वीकार करना। तो असिद्ध बात को स्वीकार करने की स्थिति आने से आपका कथन अनुचित है। ठीक है जी। एतद् श्रद्धादानेना, एतद् इस बात को श्रद्धादानेना स्वीकार करने वाले व्यक्ति के द्वारा, किस बात को स्वीकार करने वाले व्यक्ति के द्वारा, अकृत कर्म यानी बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है, इस बात को स्वीकार करने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रमाणतो अनुपन्नम मंतव्यम, प्रमाण से असिद्ध होता है ये स्वीकार करना चाहिए। पकड़ में आए कैसे? तस्मात् नायम दृष्टांतो न प्रत्यक्षम न अनुमानम किंचित उच्यते इति। तस्मात् इसलिए, न अयम दृष्टांत, ये जो आपने दृष्टांत दिया है, न प्रत्यक्षम, ये दृष्टांत ऐसा किसी को प्रत्यक्ष होता नहीं है कि अणु तो नित्य है और उसकी जो श्यामता है वो भी नित्य है। अणु की श्यामता नित्य है ये प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है, प्रत्यक्ष तो अनित्य है, इसलिए तो अग्नि के संयोग से नष्ट होती है। अगर नित्य होता तो नष्ट कैसे होता, क्योंकि सिद्धांत है नित्य है तो नष्ट नहीं हो सकता, नष्ट होता है तो इसका मतलब नित्य नहीं है। पकड़ में आ रहा है? तो इसलिए न प्रत्यक्षम, न तो प्रत्यक्ष प्रमाण है इस संदर्भ में, और न च अनुमानम, न ही इसमें कोई अनुमान है। तो इसलिए न प्रत्यक्ष न अनुमान किंचित उच्यते, कहीं पर भी प्रत्यक्ष के रूप में कहा जाता है न अनुमान के रूप में कहा जाता है, इसलिए दृष्टांत गलत है। हाँ जी। हाँ, जो बदलने वाला होता है वो अपने आप में अनित्य सिद्ध होता है ना, नित्य तो कभी बदलता नहीं है। हाँ, याद रखना, नित्य का मतलब ही नित्य है, उसमें बदलना, बदलने का मतलब है परिवर्तन, परिवर्तन जो है नित्य वस्तु में नहीं होता। हाँ जी। भाई अनुरूप, अनु नहीं बदलता है ना, अनु तो नित्य है और उसका जो ये गुण है वो अनित्य है, केवल पृथ्वी में ऐसा है, ये पृथ्वी को लेकर के बोला जा रहा है। बाकी अणु तो ऐसे, उसके गुण भी नित्य है। वैशेषिक में अभी हमने पढ़ा है ना आपने, वैशेषिक ये कहता है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये चार हैं, इन चारों परमाणु नित्य है, ठीक है, और इन चारों में से पृथ्वी को हटा करके तीनों परमाणु जल अग्नि और वायु इस पदार्थ भी नित्य है और उसके गुण भी नित्य है। आकाश का तो माना नहीं है, वहां पर उसका प्रसंग आया नहीं है। और पृथ्वी को अलग से उन्होंने कहा, पृथ्वी परमाणु नित्य होता हुआ भी उसके गुण अनित्य है, जैसे आकाश नित्य होता हुआ भी उसका शब्द गुण अनित्य है, उसी प्रकार पृथ्वी परमाणु नित्य होता हुआ भी अनित्य है, यानी उसके गुण अनित्य है। क्यों? क्योंकि पाकज गुण जब आते हैं ना, पकने के बाद में जो गुण आते हैं ये कारण गुण पूर्वक ही होते हैं। अगर कारण में बदलाव ना हो तो कार्य में बदलाव नहीं आ सकते। कार्य में बदलाव आ रहा है इसका मतलब कारण में बदलाव हो गए, तब जाकर के कारण में बदलाव आ सकते हैं। कार्य में बदलाव माना जाता है। हाँ, पानी में ऐसा नहीं होता, पानी तो वैसा रहता है, वो बदलता नहीं है। पानी के जो गुण है ना वो वैसे के वैसे रहते, उसको कितना ही गर्म करो, ठंडा रखो, फिर वैसे ही रहता है। गर्म करने पर भी पानी पानी वैसे ही रहता, उसका रूप में कोई बदलाव नहीं आता, पानी के रूप में कोई बदलाव नहीं आता, ना उसके स्पर्श में बदलाव आता है, अग्नि वैसी रहती, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, वायु में कोई बदलाव नहीं आता, अगर कोई किसी में बदलाव आता है तो पृथ्वी तत्व में बदलाव आता है। इसका अर्थ यह है कि परमाणु नित्य होते हुए भी उसके गुण जो है अनित्य है। पृथ्वी में रूप में भी बदलाव आता है, ठीक है ना, स्पर्श में भी बदलाव आता है, गंध में भी बदलाव आता है, रूप रस गंध और स्पर्श चारों में बदलाव आता है, पर पानी में अग्नि में और वायु में ऐसा नहीं आता है। इसलिए पृथ्वी परमाणु के गुणों को नित्य ना मान के अनित्य माना है। इसलिए हाँ वाष्प बन जाता है, वो बदलता थोड़ा रहता, उसका रूप में कोई बदलाव थोड़ा हुआ है, उसको वाष्प को इकट्ठा करो फिर पानी वैसे का वैसे रहता है। बदलाव का मतलब वो उसका कलर थोड़ा बदलता है, वाष्प बन करके ऊपर जाकर के फिर वैसे ही रहता है वहां पर, वो तो सूक्ष्म होने के कारण से हमको दिख रहा है, वो बदला नहीं है। वाष्प जो है वो सूक्ष्म हो गया, पानी जो है सूक्ष्म होने के कारण से नहीं दिख रहा है हमको, बदला कुछ नहीं उसमें, पकड़ में आ रहा है, बदला कुछ नहीं है ना, वो तो केवल सूक्ष्म हो गया, उड़ गया है, उड़ गया इसलिए दिख नहीं रहा है हमको। जैसे आप वो इतना सा राख ले लीजिएगा, फूंक मारकर के उड़ा दीजिएगा, पूरा इसमें फैल जाएगा, दिखता ही नहीं है, क्यों, सूक्ष्म है, एक एक कण अलग अलग होता है तो सूक्ष्म है, और राख को इकट्ठा करें तो दिख रहा है, उसको फिर आप हाथ में लेकर के या किसी ऐसे वायु इस तरह का लाओ वो पूरा उड़ जाए, एक एक कण अलग हो जाए तो दिखता ही नहीं आप, जैसे यहाँ पर है ना बहुत सारे कण दिख नहीं रहे, लेकिन प्रकाश पड़े तो दिख जाता है, विशेष प्रकाश ऐसा। खैर चलिए, तदिदम दृष्टान्तस्य साध्य समत्वम अभिधीयते इति, तो तदिदम दृष्टान्तस्य वह दृष्टांत को, पूर्व पक्षी के दृष्टांत को साध्य समत्वम अभिधीयते, साध्य सम के रूप में कहा जाता है, अर्थात सिद्ध करने योग्य है वो, यानी नित्य होता हुआ भी वो नष्ट होता है ऐसा आपने जो कहा वो सिद्ध करने योग्य है, वो सिद्ध करो, नित्य होता हुआ नष्ट कैसे होगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा, इसलिए दृष्टांत को सिद्ध करने योग्य कहा जाता है, उसको कहते हैं साध्य समत्व अभिधीयते, उसको साध्य सम कहा जाता है। स्पष्ट हो गया। अब इस सूत्र का दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अथवा, अथवा का मतलब दूसरा अर्थ, पहले वाला अर्थ अलग है, ये दूसरा अर्थ अलग है। अथवा न अकृत अभ्यागम प्रसंगात, तो अकृत अभ्यागम प्रसंगात का मतलब है बिना कर्म किए सुख दुख की प्राप्ति का प्रसंग आने से, अकृत अभ्यागम प्रसंगात का यहां अर्थ है बिना कर्म किए सुख दुख की प्राप्ति का प्रसंग आने से। पहले अकृत अभ्यागम प्रसंगात का अर्थ है असिद्ध बात को स्वीकार करने का दोष आने से, और यहां है बिना कर्म किए सुख दुख की प्राप्ति का प्रसंग आने से, ठीक है। अब कह रहे हैं अनुश्यामता दृष्टांतेन अकर्म निमित्ताम शरीरोत्पत्तिम समाधानस्य, कहते हैं अनुश्यामता दृष्टांतेन, अनुश्यामता के दृष्टांत के द्वारा पूर्व पक्षी अकर्म निमित्ताम शरीरोत्पत्तिम बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति को समाधानस्य समाधानस्य समाधान करने वाले व्यक्ति का या व्यक्ति के पक्ष में अकृत अभ्यागम प्रसंग, अकृत अभ्यागम का प्रसंग आता है। पकड़ में आया, यानी अणु की श्यामता के दृष्टांत को लेकर के पूर्व पक्षी बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है ऐसा समाधान करने वाले के पक्ष में अकृत अभ्यागम का प्रसंग आता है। क्या है वो प्रसंग, कह रहे अकृते सुख दुख हेतु कर्मणि पुरुषस्य सुखम दुखम अभ्यागच्छति प्रसज्यता, कहते हैं सुख दुख हेतु कर्मणि अकृते, सुख दुख के कारण जो कर्म है उन कर्मों के अकृते किए बिना, अन्वय कर लीजिए सुख दुख हेतु कर्मणि अकृते, सुख दुख के कारण जो कर्म है उस कर्म के अकृते किए बिना पुरुषस्य पुरुष को सुख दुखम अभ्यागच्छति, सुख और दुख प्राप्त होता है, इति प्रसज्येता, ऐसा प्रसंग आएगा। पकड़ में आया? तो पूर्व पक्षी अगर ये कहता है ओम इति ब्रुवता, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, कोई बात नहीं, बिना कर्म के भी सुख दुख प्राप्त हो सकते हैं, ओम मान लेते हम, इति ब्रुवता, ऐसे करने, ऐसे कहने वाले के पक्ष में प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोध। अगर वो ओम ऐसा कहता है, हाँ हो जाए, हमें क्या आपत्ति है, तब वो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और आगम प्रमाण से विरोध आता है। पकड़ में आया? अब एक एक को उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। प्रत्यक्ष विरोध स्तावत, प्रत्यक्ष से कैसे विरोध आता है इसको समझाया जा रहा है। तो कहते हैं भिन्नमिदं सुख दुःखं प्रत्यात्म वेदनीयत्वात् प्रत्यक्षं सर्वशरीरीणां, सर्वशरीरीणां सभी शरीरधारियों को प्रत्यात्म वेदनीयत्वात् प्रत्येक आत्मा के द्वारा जानने योग्य होने से, भिन्नम इदम सुख दुःखं, अलग अलग सुख दुख प्राप्त होते हैं प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, सर्वशरीरी नाम सभी शरीरधारियों को प्रत्यात्म वेदनीयत्वात् प्रत्येक आत्मा के द्वारा जानने योग्य होने से, इदम भिन्नम सुख दुःखं, ये जो अलग अलग सुख दुख होते हैं लोगों को प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। पकड़ में आया? अगर बिना कर्म के ही सुख दुख प्राप्त होते हैं ऐसा आपने कहा, तो फिर सबको बराबर होना चाहिए, सबको सुख मिलना चाहिए या सबको दुख मिलना चाहिए, सबको एक जैसा सुख मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए अलग अलग सुख दुख देखे जाते हैं। तो को भेदा, क्या क्या अलग अलग देखा जाता है, तो बताया तीव्रम, किसी को तीव्र सुख होता है, बहुत बड़ा सुख होता है, मंदम, किसी को बहुत छोटा सुख होता है, यानी बहुत कम सुख होता है, चिरम, किसी का सुख देर तक रहता है और किसी का सुख आशु, जल्दी समाप्त हो जाता है। पकड़ में आ रहा है? नाना प्रकारम का अलग अलग प्रकार के सुख मिल रहे हैं किसी को, और किसको एक प्रकारम, किसी को एक ही प्रकार का सुख मिल रहा है। पकड़ में आ रहा है? हम जब गुरुकुल में थे प्रारंभ में, रोज मूंग का दाल एक ही सुख मिलता था, सुबह भी वही, शाम को भी वही, बस मूंग दाल, सब्जी का दर्शन ही नहीं होता था, कभी कोई अतिथि आया तो सब्जी बनती थी, कभी कोई ले आता तो सब्जी बनती थी, या कभी 6 महीने में, साल भर में कोई भूला भटका कोई अतिथि आता है तो केला ले आए तो मिल गया फल हमको। हाँ जी, गुरुकुल तो बहुत हैं जहां हम रहे, तो रोज एक ही सुख मिलता है किसी को, और आज यहाँ देखो रोज अलग अलग सुख मिलते हैं, ठीक है ना, एक सब्जी अलग, दाल अलग, सलाद अलग, दही अलग, ठीक है ना, कोई कुछ अलग अलग मिलता रहता है ना। तो कहते हैं नाना प्रकारम, अलग अलग प्रकार के सुख मिल रहे हैं, और एक प्रकारम, किसी को एक ही प्रकार का सुख मिल रहा है। हाँ जी, क्या भोग का मतलब जो मिल रहा है उसका नाम भोग है? नहीं, जो कर्म है। हाँ, ये बोलो। हाँ, कर्मों के कारण से मिल रहा है, कर्मों के कारण से मिल रहा है, या हमारा उपकार है, कैसे पता लगेगा? हाँ जी, ऐसा है, आपका कर्म तो ये है कि यहाँ तक पहुंचे, ये कर्म है बस आपका, ठीक है ना। अब जो मिल रहा है ये कर्मों के कारण से नहीं है, ये आपके ऊपर उपकार किया जा रहा है, दान दाताओं के द्वारा उपकार किया। अगर दान देने वाला ने आपको दान दिया तभी आप खा पा रहे हैं, तो उसका कर्म है ना, उसको मिलेगा उस कर्म का, आपको तो बिना कर्म किए मिल रहा है। अब ये बिना कर्म किए जो मिला है इसको खा करके आप यूं बैठे रहो, हाँ, घोड़े बेच करके, तब आपको मिलेगा आगे। हाँ जी, हाँ जी, एक बस केवल यह आने का मात्र कर्म है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे ही मानेंगे तो फिर दान देने वाले को कोई फल नहीं मिलना चाहिए, वो तो आपके कर्म का फल दिया जा रहा है। ऐसा क्या उसका अलग ऐसा अलग थोड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आना ही बस आपका कर्म है, यहाँ मिले इसलिए आपके कर्म थे इसलिए आ गए। अब जो आपको जो भी मिल रहा है वो नए कर्म है। जैसे माता पिता मिल गए, जैसे आपके कर्म थे माता पिता मिल गए, अब वो धनवान थे, अब आपका जन्म हुआ और एक दो साल में गरीब हो गए, तो आपको सारे सुख साधन नहीं मिलेंगे। तो आपको उनके घर में पैदा होना बस ये आपके कर्म का फल है, उसके बाद वहां वर्तमान में जो हो रहा है वो वर्तमान के कर्म है, वो पहले वाले कर्मों का नहीं। ऐसा पहले वाले कर्म केवल जन्म कराने तक रहते हैं। हाँ जी हाँ जी। अन्य कुछ साधन भी मिल गए, कुछ साधन भी मिल गए, आपको जगह मिल गया, कमरा मिल गया, कपड़े मिल गए, बहुत कुछ मिल गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर उसके बाद रोज रोज जो नया नया भोजन मिल रहा है, हाँ, नए नए साधन मिल रहे हैं, नए नए पढ़ाने वाले मिल रहे हैं, हाँ, वो वर्तमान के कर्म है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा कर्म है, नया कर्म है। अगर आपके कर्म का ही फल होता है तो मेरा को तो कोई फल मिलेगा ही नहीं फिर। ऐसा नहीं है, आपके भी कर्म होंगे, मेरे भी कर्म होंगे, वो होते हैं, लेकिन अधिकांश जो है वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वो आगे के फलों के लिए होते हैं। ठीक है, वो आगे फलों के लिए होते हैं, नहीं तो फिर तो ये आप ये कहेंगे जब तक हम यहाँ रहेंगे, जब तक मैं बूढ़ा नहीं हुआ, ये तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल चल रहा है, फिर नए कर्म कैसे बनेंगे आपके? नए कर्म तो बनेंगे नहीं। ऐसा उसमें पहले का भी कर्म होते हैं, नए भी कर्म होते हैं। केवल मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ बस केवल ये नए कर्म होंगे, पहले के भी कर्म हैं और पीछे के भी कर्म हैं। हाँ जी, को भेद, क्या भेद है? तीव्र सुख, मंद सुख, देर तक रहने वाला आशु, नाना प्रकार के सुख या एक ही प्रकार के सुख, एवं आदि विशेषा, इस प्रकार से अलग अलग विशेष फल मिल रहे हैं। नच अस्थि प्रत्यात्मनीयता सुख दुख हेतु विशेष। कहते हैं नचा अस्ति, आपके पक्ष में तो प्रत्यात्मनीयता, प्रत्येक आत्मा के लिए निश्चित सुख दुख का हेतु, सुख दुख का जो कारण कर्म है वो विशेष तो है नहीं आपके पक्ष में। पकड़ में आ रहा है जी? नचा असती हेतु विशेषे फल विशेषो दृश्यते। कहते हैं असती हेतु विशेषे, जब हेतु विशेष के ना होने पर, कर्म रूपी हेतु के ना होने पर फल विशेषो न दृश्यते, फिर फल विशेष नहीं होना चाहिए, नहीं देखा जाता है। कर्म निमित्तेतु सुख दुख योगे कर्मनाम तीव्र मंदतो भपत्ते। हाँ, कर्म निमित्तेतु, अगर आप कर्म को निमित्त मान लेते हैं तो कर्म को निमित्त मानने पर तो सुख दुख योगे कर्मनाम, सुख दुख का जो योग हो रहा है वो कर्मनाम, कर्मों के कारण से हो रहा है, और उसमें भी तीव्र मंदतोपपत्ति, तीव्र मंदता की सिद्धि होती है, और वो तीव्र मंदता की सिद्धि भी कर्मनाम, कर्मों के कारण से है। कर्म संचयानाम च उत्कर्ष अपकर्ष भावात्। कर्म संचयानाम, जो कर्मों का संचय आपके पास है यानी कर्माशय, उसके कारण से उत्कर्ष अपकर्ष भावात्, किसी का उत्कर्ष है किसी का अपकर्ष है, यानी किसी के उत्कर्ष उत्कृष्ट कर्म है तो किसी के निकृष्ट कर्म है, उनके कारण से नाना विध एक विध भावाच्च, उन्हीं कर्मों के कारण, उत्कर्ष कर्मों के कारण से नाना विध सुख और अपकर्ष कर्मों के कारण से एक विध सुख होने से कर्मों के, कर्मनाम कर्मों के सुख दुख भेदोपत्ति, सुख दुख के भेद की सिद्धि होती है। पकड़ में आया पंक्ति? फिर देख लीजिएगा, कर्म संचयानाम, कर्मों का संचयों का यानी कर्म समूह का, कर्माशयों का उत्कर्ष अपकर्ष भावात, उत्कर्ष और अपकर्ष के होने के कारण से किनका? कर्मनाम कर्मों के, कर्मों के उत्कर्ष अपकर्ष होने के कारण से नानाविद और एकविद सुखों की प्राप्ति होने से सुख दुख भेदोपपत्ति, सुख और दुख के भेद की सिद्धि होती है। सो अयम हेतु भेद अभावात, सो अयम वह यह हेतु भेद अभावात, आपके पक्ष में कर्मरूपी हेतु का भेद ना होने से स्वयं वह यह आपके यानी पूर्व पक्ष के मत में हेतु कर्मरूपी हेतु को हेतु जो है भेद के रूप में ना होने से कर्मरूपी हेतु हेतु के भेद का अभाव होने से सुख दुख का भेदो ना स्यात्। सुख दुख का भेद नहीं होना चाहिए जो दृष्टा जो हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष विरोधा, इससे प्रत्यक्ष में विरोध आता है, प्रत्यक्ष प्रमाण में विरोध आता है। पकड़ में आया? तथा अनुमान विरोधा, अनुमान में भी विरोध आता है। क्या दृष्टम ही ये देखा जाता है पुरुष गुण व्यवस्थानात् सुख दुख व्यवस्थानम्, पुरुष गुण के पुरुष के गुणों की व्यवस्था से यानी पुरुष के अंदर जो गुण हैं उन गुणों की व्यवस्था से सुख दुख व्यवस्थानम्, सुख दुख की व्यवस्था देखी जाती है। पुरुष गुणों में क्या है, मतलब किसी में प्रयत्न विशेष है तो प्रयत्न विशेष से वो सुख को प्राप्त करता है, किसी के अंदर प्रयत्न विशेष नहीं है तो दुख को प्राप्त करता है, ऐसा। अब उसी को समझाया जा रहा है, या कलु चेतनावान साधन निर्वर्तनीयम सुखम बुद्ध्वा, यह कलु चेतनावान, जो चेतना वाला व्यक्ति साधन निर्वर्तनीयम सुखम, साधन से उत्पन्न होने योग्य सुख को बुद्ध्वा जान करके, साधन से उत्पन्न होने वाला सुख का मतलब है, मेरी ओर देखिएगा, धन है तो भोजन मिल जाएगा, धनुरूपी साधन से उत्पन्न होने योग्य भोजन का जो सुख है ऐसा बुद्ध्वा जान करके, तदीप्सन उस भोजन की इच्छा करता हुआ, साधन अवाप्तये उस साधन को प्राप्त करने के लिए, धनुरूपी साधन को प्राप्त करने के लिए प्रयतते प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करके उसको प्राप्त करता है तो ससुखेन युज्यते, वो सुख से युक्त हो जाता है, न विपरीत, इसके विपरीत नहीं है। उसको पता है कि धन होगा तो मेरे को मकान मिलेगा, धन होगा तो मेरे को जमीन मिलेगी, धन होगा तो ये मिलेगा, उसको पता है, फिर भी मेहनत नहीं करता। पकड़ में आ रहे ना? उदाहरण दूं, एक व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसको देखता रहे इसके पास गाड़ी है क्योंकि इसने मेहनत किया है इसलिए इसको गाड़ी मिली है, वो जानता है लेकिन मेहनत खुद नहीं करता। कुछ समझ में आ रहा है ना? एक और उदाहरण देता हूँ, ये रिक्शा वाला होता है ना, रिक्शा साइकिल रिक्शा जो चलाता है, रोज वो कितना कमाता होगा, कम से कम 200-300 रुपए तो कमाता ही होगा आज के दिन में, कम से कम 200-250-300 रुपए कमाता है ना। अब वो इतना कमाता है, उस पैसे में से वो आधे से ज्यादा तो वैसे उड़ा देता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा या चाय या पता नहीं क्या क्या करता है, घर जाते जाते जो है ना उसका 100 रुपए बचता होगा। अब वो घर, ऐसा आदमी का घर जो होता है वो बड़ा होता है, हम दो हम एक ऐसे नहीं होते हैं वो, हम दो हम तो हम छे, हम दो हम छे होते हैं वो, फिर वो 8 लोग होते हैं, वो 100 रुपए ले जा करके पत्नी को देता है, पत्नी भी कोई कम नहीं होती है, उसके शौक अलग होते हैं, ठीक है ना, वो भी अपना शौक पालती है, जैसे वो तंबाकू गुटखा वो ये इसका शौक है तो उसके अपने शौक होते हैं, वो भी कुछ पैसा उसमें से अपने शौक के लिए, तेल चाहिए उसको, जो भी चाहिए उसको, जो तैयार होने के लिए जो जो साधन चाहिए वो उसके लिए भी कुछ रखता है, पाउडर चाहिए, तेल चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, वो चाहिए उसको, खाने में नमक नहीं है लेकिन लिपस्टिक तो चाहिए उसको, तो वो सब साधन उसको उसके लिए कुछ निकालती है, और बचा कुछ जो पैसा होता है उसमें से जो भी बना करके खाते हैं, तो गरीबी रहेंगे ना, गरीबी रहेंगे। मैंने कई बार बोला था पहले भी लोगों को, रिक्शा वाला भी मारुति 800 गाड़ी रख सकता है, आज भी रिक्शा वाला भी एक गाड़ी रख सकता है, और जो 300 रुपए कमाता है आज का आदमी वो 50 रुपए सेविंग में डाले, रोज 50 रुपए डालता जाए बैंक में, रोज 50 रुपए डालता है तो महीने में कितने हो जाएंगे, हाँ जी 1500 महीने के, और साल के 18,000, और 5 साल के 1,00,000 हो जाएगा ना, मतलब 90,000 का मतलब ब्याज भी तो जोड़ोगे ना, 1,00,000 से ऊपर हो गया, यानी 5 साल में 1,00,000 से ऊपर और 10 साल में 2.5 लाख 3 लाख गाड़ी आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। और वो 50 सालों से रिक्शा चला रहा है, गरीब का गरीब है, न मकान है उसके पास, न गाड़ी है उसके पास, न खाने के लिए ढंग से खाता है। हाँ जी, और रिक्शा भी किराए से लाता है। आप देखेंगे ना, आप देखेंगे जो आदमी बीड़ी पीता है, आजकल बीड़ी पीने वाला भी 10 रुपए से कम कहाँ खर्च करता होगा, ठीक है ना। और 10-10 रुपए भी बीड़ी का पैसा, केवल बीड़ी का, तंबाकू का, हाँ, और चाय पीता है उसका पैसा रोज सेव करे ना वो व्यक्ति, वो 10 साल में वो गाड़ी ले सकता है, पर कहता अपने आप को गरीब। ये वाली बात है। तो न विपरीता, इसके विपरीत जो है वो सुख से युक्त नहीं होता। नाना प्रकार के सुखों से युक्त वही व्यक्ति होता है जो प्रयत्न करता है, और ये लोग प्रयत्न नहीं करते, इसलिए नाना प्रकार के सुखों से युक्त नहीं होते। रोज वही रोटी और अचार के साथ खाना उनको पसंद आता है, उसको एक सब्जी, एक दाल और एक थोड़ा सा दही और थोड़ा सा सलाद, ये सब रास नहीं आते उनको, क्यों, प्रयत्न नहीं करना चाहते। यच्च साधन निर्वर्तनीयम दुःखम बुद्ध्वा, और जो व्यक्ति साधन निर्वर्तनीयम दुःखम, साधन से उत्पन्न होने वाले दुख को बुद्ध्वा जानता है, अमुक साधन से अमुक दुख होता है उसको पता है, अगर बीड़ी रूपी साधन को अपनाऊंगा तो फेफड़ों में दुख होगा, ठीक है ना, शराब पीऊंगा तो लीवर खराब होगा, ऐसा साधन से उत्पन्न होने योग्य दुख को बुद्ध्वा जान करके तद जिहासु, उसको छोड़ने की इच्छा से साधन परिवर्जनाय यतते, उस साधन को छोड़ने के लिए प्रयत्न करता है, यानी बीड़ी छोड़ने के लिए, शराब छोड़ने के लिए, चाय छोड़ने के लिए वो मेहनत करता है। सचा दुखेन त्यज्यते, वो दुख से छूट जाता है, न विपरीता, उसके उल्टे नहीं छूटते हैं। चाय पीने वाला चाय पीते ही जाते हैं, उनको कितना ही बताओ, हाँ बात तो ठीक है जी आपकी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगा, ठीक है। अस्ति च इदं यत्नमन्तरेण चेतनानां सुख दुःख व्यवस्थानम्, तेनापि चेतन गुणांतर व्यवस्था कृतेन भवितव्यम् इति अनुमानम्। अब एक और बात कह रहे हैं, अस्ति च इदं यत्नमन्तरेण, कई बार प्रयत्न के बिना भी, अस्ति च इदं ये भी होता है, यत्नमन्तरेण कई बार प्रयत्न के बिना भी चेतनानां, चेतन आत्माओं को सुख दुख व्यवस्थानम्, सुख दुख भी प्राप्त होता है, बिना प्रयत्न किए भी सुख व्यक्ति को मिलता है कई बार। तेनापि, उससे भी ये पता लगता है, चेतन गुणांतर व्यवस्था कृतेन, चेतन के गुणांतर यानी एक अलग गुण उसके अंदर अदृष्ट है, उस अदृष्ट के कारण से भवितव्यम, होना चाहिए, इति अनुमानम, अनुमान होता है। हाँ जी, चेतन गुणांतर व्यवस्था कृतेन, चेतन के भिन्न गुण की व्यवस्था के कारण से भवितव्यम, ऐसा होना चाहिए, इति अनुमानम, ऐसा होता है, ऐसा है। हाँ जी, क्या, कौन सा चेतन से भिन्न आपने दे, यत्नमंतरेण है, प्रयत्न के बिना, मतलब मैं अभी मैं बैठा हूं, कोई आ गया मेरे पास यहाँ आकर के और उठा करके 100 रुपए का 101 रुपए यहाँ रख के गया, मैंने कोई प्रयत्न थोड़ा किया उसके लिए, उसने मेरे को 101 रुपए दे दिया। कई बार हम जाते रास्ते में कोई भाग करके आता है और हाथ में पैसे पकड़ा करके भाग जाता है, बाबा देखता है, बाबा का बहुत फायदे है ना। तो अब पैसे देकर गया, मैंने कोई प्रयत्न थोड़ा किया, मांगा भी नहीं उससे, तो मेरा कोई अदृष्ट है ना, क्या अदृष्ट है, त्याग है मेरे में, ठीक है ना, अदृष्ट है ना, त्याग, त्याग किया मैंने, और भी कुछ काम किया, मेरे को यहाँ करके किसी ने पैसे दे दिया, त्याग भी कारण है, मेरा मेहनत भी, पुरुषार्थ भी, तो वहां मेरा अदृष्ट तो बना हुआ है ना, उस अदृष्ट से मेरे को सुख मिलता है, ठीक है, और मैं ठीक ठाक चल रहा हूं, लेकिन कोई रोग उभर गया मेरे अंदर, अंदर ही अंदर पता ही नहीं चला रोग उभर गया, उसका भी अदृष्ट है मेरे में, इसलिए रोग आएगा, अपने आप तो आएगा नहीं रोग, कोई तो कारण होगा, कोई तो कर्म ऐसा किया होगा मैंने, घिनो ना, क्यों जी, उसके कारण से रोग आ गया। अब वो रोग आ गया तो फिर दुख भी हो जाएगा, किसी ने मारा नहीं पीटा नहीं कुछ, अपने आप आ गए वो, तो दुख भी आ जाता है बिना प्रयत्न के। वर्तमान में बिना प्रयत्न के सुख भी मिलता है और बिना प्रयत्न के सुख भी मिलता है। इससे पता लगता है, अनुमान होता है, कोई अदृष्ट रहा है मेरा। मतलब ये सब जगह ऐसा ही होता है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। बिना कर्म के बिना अदृष्ट के भी कोई देता है आपको, वो जो ऐसा देता है तो वो उसका उपकार होता है। ऐसा कहीं उपकार भी होता है और कहीं हमारे कर्मों का फल भी होता है। मैं ये दो उदाहरण दिए ना, 100 रुपये दे दिया, ये मेरा अदृष्ट है, ये मेरा इसको ऐसा मत लीजिएगा, अदृष्ट भी हो सकता है और वो अपना नया कर्म भी कर सकता है वो। दोनों का हो सकता, दोनों का भी हो सकता, पर इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते। इससे इससे बढ़िया अच्छा उदाहरण ये है कि कोई ऐसा रोग मेरे में आ गया अंदर ही अंदर से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे को डायबिटीज हो गया, मैं मीठा बहुत खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल सब लोगों की तरह रहेगा, लेकिन डायबिटीज हो गया तो मेरा कोई अदृष्ट है, ठीक है जी। पैतृक भी आता है ना व्यक्ति को, तो पैतृक तभी आएगा ना जब कर्म होंगे, मतलब माता के कारण से, पिता के कारण से, किसी कारण से मेरे को आनुवांशिक जो रोग आ गया तो वो उसके पीछे मेरा कर्म भी है ना। और ऐसे मेरे को अचानक सुख आ गया, ठीक है ना, और अचानक सुख किसी ने ऐसे नहीं दिया लेकिन अपने आप सुख हो गया, तो वो मेरा अदृष्ट है। ऐसा चले तदेतद अकर्म निमित्ते सुख दुख योगे विरुध्यते इति। तदेतद, ये जो ऐसा सुख दुख प्राप्त हो रहा है ये अकर्म निमित्ते बिना कर्म किए सुख दुख का योगे, सुख दुख का योग मानने पर विरुध्यते, ये विरोध आता है। यदि कर्म को नहीं मानेंगे फिर इस तरह का जो सुख दुख हमको हमको प्राप्त हो रहे हैं तब तो फिर विरोध आएगा। तच्च गुणांतरम, और वो गुणांतर है, अदृष्ट है, असंवेद्यत्वात्, उसका संवेद नहीं होता, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, अदृष्ट को हम नहीं देख सकते, उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अदृष्टम विपाक काल नियमाच्च अव्यवस्थितम। विपाक अदृष्टम, वो जो अदृष्ट है विपाक काल अनियमात, विपाक का काल का नियम ना होने से अव्यवस्थितम, व्यवस्थित नहीं है, अर्थात इसी समय होगा उसका, उसका कोई निश्चित काल नहीं है, कब आएगा कब फल देगा हम कुछ नहीं कह सकते। इसको समझने के लिए योग दर्शन के उस सूत्र को भी आपको समझना होगा, सती मूले तद विपाके जात्यायुर्भोग, उस सूत्र में भी इसी प्रकार का प्रसंग आया है, उसको पढ़ेंगे तो ये भी आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं अदृष्टम विपाक काल अनियमाच, वो अदृष्ट है विपाक का यानी फल का काल का नियम ना होने से, यानी ये फल कब आएगा किस काल में मिलेगा इसका कोई निश्चित नियम ना होने से अव्यवस्थितम, अव्यवस्थित है, कभी भी आपको सुख या दुख प्राप्त हो सकता है जो भगवान देता है। बुद्ध्यादयस्तु संवेद्याश्च अपवर्गिनिश्च इति। और बुद्ध्यादयस्तु, और बुद्धि सुख दुख ये तो संवेद्यात, इनका सो प्रत्यक्ष होता है, आत्मा प्रत्यक्ष होता है इनका, और अपवर्गी नष्ट, और ये नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन अदृष्ट नष्ट नहीं होता है, लंबे काल तक रहता है। हाँ जी, बुद्धियादयस्तु, बुद्धि आदि यानी बुद्धि का मतलब ज्ञान, आदि से सुख दुख ये सब जो है संवेद्या, ये संवेद करने अनुभव करने योग्य यानी प्रत्यक्ष करने योग्य, इनका प्रत्यक्ष होता है, पर अदृष्ट का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। आप समाधि लगाओ चाहे कुछ भी करो तो भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे हैं विषय जिनका प्रत्यक्ष होता नहीं हमको। अपवर्गी नष्ट, नष्ट भी होते हैं, उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट शीघ्र नष्ट होने वाले हैं, यानी बुद्धि आदि ये शीघ्र नष्ट होते हैं, पर अदृष्ट शीघ्र नष्ट नहीं होता है। एक तो संवेद्य नहीं है अदृष्ट, और शीघ्र नष्ट नहीं होता है। बाकी बुद्धि आदि जो है ये संवेद्य भी है और शीघ्र भी नष्ट होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। पकड़ में आए जी। अच्छा आगम विरोध। अब तीसरा प्रमाण को लेकर के बताया जा रहा है, प्रत्यक्ष में विरोध बताया, अनुमान में विरोध बताया, अब आगम विरोध बता रहे हैं। शब्द प्रमाण से भी विरोध आता है, अगर बिना कर्म के आप शरीर को उत्पत्ति मानते हैं। बहु खलु इदम आर्षम ऋषि नाम उपदेश जातम, कहते हैं इदम आर्षम ऋषि नाम उपदेश जातम बहु, ये बहुत अधिक है। क्या आर्षम, आर्ष परंपरा वाला उपदेश, किनका उपदेश, ऋषि नाम, ऋषियों का उपदेश, अलग अलग प्रकार के उपदेश है ना ऋषियों का, आर्ष उपदेश ऋषियों का जो उपदेश है ये बहुत है। किस प्रकार का उपदेश है, दो प्रकार का उपदेश है, अनुष्ठान परिवर्जन आश्रयम, अनुष्ठान करने का आश्रय, अनुष्ठान वाला और परिवर्जन वाला, यानी छोड़ने वाला और ग्रहण करने वाला उपदेश, यानी अक्षयर्मा दिव्य, ठीक है जी, पासों से नहीं खेलो, यानी जुआ नहीं खेलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हाँ सत्य बोलना चाहिए, धर्मम चरा, ठीक है ना, बहुत सारे उपदेश है ऋषियों के। तो आज वो तो वेद का हो गया, वो तो कोई बात नहीं, क्या प्रमाण आता है, मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, आता है ना योग दर्शन में, ना वित्तीय न तर्पणीय मनुष्य, धन से कोई तृप्त नहीं हो सकता, ठीक है ना, सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए, तप करना चाहिए, तो बहुत सारे उपदेश हैं, यानी अनुष्ठान वाले उपदेश भी है और निषेध वाले उपदेश भी है। कहते हैं उपदेश फलम, उपदेश का जो फल है वो शरीरी नाम, शरीरी शरीरधारी व्यक्तियों को, जो कि वर्णाश्रम विभागे ना, अलग अलग आश्रम के विभाग से उनका फल उनको मिलता है। अनुष्ठान लक्षणा प्रवृत्ति, अनुष्ठान करने योग्य प्रवृत्ति उन शरीर वालों को होता है जो आश्रमों में रहने वाले हैं, और परिवर्जन लक्षणा निवृत्ति, और छोड़ने लक्षण वाली निवृत्ति है, यानी ऐसी क्रियाएं जिनको छोड़ना चाहिए और ऐसी क्रियाएं जिनका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा जो उपदेश है वो शरीरधारी वर्णाश्रमों के द्वारा उनके माध्यम से किया जाता है। शरीरधारी प्राणी वर्णाश्रम, प्राणी का मतलब यह मनुष्य, वर्णाश्रम विभागे ना, वर्णाश्रम के विभाग से उन कर्मों को, उन क्रियाओं को करते हैं जो कि अनुष्ठान, अनुष्ठान लक्षण वाले कर्म है, उसको प्रवृत्ति कहते हैं, और परिवर्जन लक्षण वाले जो कर्म है उनको कहते हैं निवृत्ति। तच्च उभयम, वो दोनों प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी कर्म, वे दोनों एतस्याम दृष्टौ नास्ति, इस पूर्व पक्षी के दृष्टि में नहीं है, जो कि सुचरितम कर्म दुश्चरितम वा कर्म, सुचरित कर्म और दुश्चरित कर्म, यानी पुण्य कर्म और पाप कर्म, ये एतस्याम दृष्टो, इस दृष्टि को रखने वाले पूर्व पक्षी के मत में नास्ति, नहीं है ऐसा कर्म, पकड़ में आया जी। इसलिए अकर्म निमित्त पुरुषानाम सुख दुख योग इति विरुद्धते, यह अकार छूट गए लगता है, या वा कर्म निमित्त भी इसको कह सकते हैं, नहीं तो यहाँ आ जोड़ दीजिएगा, अकर्म निमित्त पुरुषानाम सुख दुख योग इति विरुद्धते, बिना कर्म के पुरुषों को सुख दुख का योग आता है ऐसा अगर कोई मानता है तो विरुद्धते, इस शब्द प्रमाण से विरोध आता है, पकड़ में आया। बिना कर्म के पुरुषों को सुख दुख का योग होता है ऐसा जो माना जा रहा है ये विरुद्धते, शब्द प्रमाण से विरोध आता है। सा इयम, ये जो नियम है ना, ये जो लोगों की जो उत्पत्ति का नियम है, बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति होती है, तो सा इयम शरीरोत्पत्ति, वह है जो शरीर की उत्पत्ति है, पापिष्ठी नाम, पापिष्ठा नाम, मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि है, पापियों की मिथ्या दृष्टि है, पापी लोग ऐसा मानते हैं, जो अत्यंत पाप करने वाले लोग हैं, पापिष्ठ लोग हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति होती है। तो पापिष्ठान मिथ्या दृष्टि, वो पापी लोगों की मिथ्या दृष्टि है, क्या अकर्म निमित्ता शरीर सृष्टि, शरीर की जो उत्पत्ति वो बिना कर्म की होती है, ये पापी लोगों की दृष्टि है, अकर्म निमित्त सुख दुख का योग, और बिना कर्म के ही सुख दुख का योग होता है। यानी शरीर की उत्पत्ति भी बिना कर्म के और सुख दुख की प्राप्ति भी बिना कर्म के होती है, ऐसा जो मानना है, ऐसी जो स्थिति है, ये पापिष्ठानाम मिथ्या दृष्टि, ये पापी लोगों की मिथ्या दृष्टि है। पुण्यात्मा लोग ऐसा कभी नहीं करते, पाप करने वाले ही ऐसा मानते, जो गलत काम करने वाले हैं ना वो ऐसा बोलते हैं। यानी नहीं जी, कभी कभी झूठ बोलना चाहिए, कौन बोलता है? झूठ बोलने वाला बोलता है, सत्य बोलने वाला थोड़ा कहता है कि कभी कभी झूठ बोलना चाहिए। पकड़ में आ रहा है? चोरी करने वाला ही कहता है हाँ कभी कभी कर लेना चाहिए, ठीक है जी। आजकल तो जी सब चलता है, बिना गलत किए कैसे काम चलता है जी, ये कौन कहता है? ये करने वाले कहता है। पकड़ में रहे? तो उस ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा पापिष्ठान मिथ्या दृष्टि, ये याद रखिएगा। साइयम पापिष्ठान मिथ्या दृष्टि, मतलब पापी लोग ऐसा कहा करते हैं, पुण्य करने वाले ऐसा कभी नहीं कह सकते, ये बात है। हो गया आपका? हाँ, अर्थात अलग अलग आश्रमों के विभाग, अलग अलग आश्रम के विभाग से ही तो कर्म करेंगे। कोई पंचमा यज्ञ करता है, आप पंचमा यज्ञ करते हो, ब्रह्मचारी दो ही यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, ठीक है ना? हाँ जी, सन्यासी तो एक ही यज्ञ करता है, ब्रह्म यज्ञ, ऐसा। तो अलग अलग आश्रम के अलग अलग कर्म होते हैं, ये कहना चाहते हैं। यानी ऋषियों का जो आर्ष उपदेश जो है, ये अलग अलग आश्रमों के लिए अलग अलग ढंग से है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, बताइए कब देंगे परीक्षा? तारीख आज, आज 18 है ना? नहीं, 17 है। हाँ, कब देंगे? 24 को। चौबीस तारीख को आपकी कब है? 24 को है। अच्छा, आपकी 24 को है, तो आप लोग आप 25 को दे देना, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आप हर रविवार घर पे रहे तो इस रविवार यहाँ रहो, क्या दिक्कत है? हाँ जी, नहीं कभी भी नहीं, आप बताओ। दोनों 24 को कैसे दोगे आप? वो शाम को है, फिर भी थोड़ा अंतर रहना चाहिए ना, एक दिन का आपका। मतलब आप रविवार को घर पे ही रहना चाहेंगे, तो फिर रोज रह जाओ ना, शनिवार को परीक्षा दे दो, रविवार को भी यहाँ रहो, परीक्षा दे दो। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो, ये बोलो ना फिर। हाँ ठीक है, ठीक है। आप क्या कहते हैं? नहीं, फिर आप 23 को दे देना। वो 23 को दे देना, फिर आप आराम से समय मिलेगा, आप इसको फिर 24 को दे देना। ठीक है, 24 को, ताकि फिर हम 24 को परीक्षा होगी, 25 को तो रविवार है, 26 से फिर कक्षा शुरू कर लेंगे। हाँ जी, उपनिषद भी 26 से शुरू होगी। ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।